नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों एक बात जबां पर आए रे एक बात जबां पर आए रे मालूम नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों कहते हुए दिल शर्माए रे कहते हुए दिल शर्माए रे मालूम नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों मन धीरे धीरे गाए रे छुपा कर गोरी लाई है मिलन की डोरी अब साथ है जीवन भर का लो थाम लो बैया मोरी छप देख नजर ललचाए रे छप देख नजर ललचाए रे मालूम नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों मन धीरे धीरे गाए रे खुशी की आई दिल हाथ से निकला जाए रे दिल हाथ से निकला जाए रे मालूम नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों मन धीरे धीरे गाए रे मन धीरे धीरे गाए रे मालूम